сильні підлі покидьки. «Спілкування – угода, яку потрібно виграти», – згадав шепіт Таргана. Зиркнув на Гоцика недобре. «Ти не хазяїн», – пробулькотів уперто. «Хазяїн?» – упевнено завірив Гоцик. «Ні, ні! Ну навіщо ти так? То не твоя хата. Ти не хазяїн». «Хата не моя, а хазяїн я». «Та який ти хазяїн?» – відчайдушно вигукнув Ілія. «Хазяїн ситуації», – сказав Гоцик. Ілія ошелешено закліпав повіками, засмикав сокирою. Гоцик розсміявся. «Ха, нервовий? Дай сюди сокиру. Мені згодиться». Ілія слухняно побрьохав до Гоцика, простягнув йому сокиру, зазирнув у вічі. «Будь ласка, віддай мої гроші», – попросив. Гоцик кивнув. Дістав з кишені 23 гривні. «Це приблизно 2 євро по-вашому буде. Інші згодом віддам. Зараз не можу». «Але це мої, гроші». «Добре», – Гоцик підійшов до Ілі впритул, проштрикнув поглядом. «Якщо це твої останні гроші, віддам». «Останні?» Ілія закляк. Нахабний покидьок ставав не просто хазяїном ситуації, царем. «Збреши, обшукає, і все, що лишилося, забере. А там таки немало. Іліїних 400 євро, маминих 120, а ще шкатулочка. Правду скажи, теж пограбує. І якого біса він побіг за цим поганцем?» «То як?» – перепитав Гоцик. Ілія напружився і раптом сказав. «Я шукаю охоронця для подорожі. Можу тобі заплатити, якщо погодишся супроводжувати мене». «Куди?» «До Франції». «Скільки?» – спитав Гоцик. 120 євро». Слова обганяли Ілійні думки, а думки плазували від гордощів. Він геній. Зумів обернути ворога на друга. Більше на підлеглого. Винайняв. Купив. Орендував з бельбахами. І гроші зберіг. І відкупився за дешево. І компаньйона знайшов. Непогано він виграв оце спілкування. «Годиться», – кивнув Гоцик. «Давай». «Що? Гроші?» Ілія почервонів від прикрощів. «Ой, зарано радів. Обдурить же». «Після виконаної роботи», – пробурмотів безпорадно, міцніше затис у кишені мамині євро. «Добре», – погодився Гоцик. «Тоді хавка і нічліг за твій рахунок». Ілія кивнув поспіхом. «Годиться». Хоча так і не зрозумів, він виграв чи програв. Відповіді обіцяла дорога. Та перш ніж зрушити, новоспечені компаньйони несподівано з'ясували. Прагнуть одного й того самого – обходити широкі траси, великі міста і прикордонні застави. Сиділи навпочіпки біля розкладеної на жовтій траві мапи Європи, усе вираховували, як швидше дістатися півдня Франції. І автобуси курсують, і потяги мчать, і літаки розсікають. Та Ілія кривив пику – краще автостопом. Короткими пішими китками. «Шукають?» – зиркнув на нього Гоцик. «А тебе?» – насторожився Ілля і вперше пожалкував, що винайняв супутника. «Ні», – відповів Гоцик. «Пояснив, паспорта не маю. І візи. А мені зникнути треба». «Зникнеш», – пообіцяв Гоцик, наче вже і яму для Ілії вирив. Ілія зіщулився. «Ох, наплачеться ще з таким супутником». А Гоцик не помічав полохливого страху в Іліїних очах. Схилився до мапи. «А як рухатися планував?» «Через Словаччину до Австрії, звідти до Італії?» «Ні». «Чому?» Ілію лякала Гоцикова категоричність. «Ну ми ж не айболіти по горах шкрябатися». «Ні, я можу, а ти – ні». Гоцик тицнув пальцем у мапу. «Чітко на південь. Минаємо Словаччину, рухаємося Угорщиною, все вниз. Повертаємо до Словенії, перетинаємо цю мініатюру, і ось ми на півночі Італії. А звідти до півдня Франції шапкою докинути можна, і ніяких Альп». «Як варіант», – відсторонено прошепотів Ілія, аби не втрачати примарного статусу покупця, що він щойно купив собі хазяїна. «Без варіантів», – відрізав Гоцик. Брат. У перший злий день зими 2008 року на світанку українсько-польські партизани у кількості дві голови просочилися до Словаччини, оминувши пункт перетину кордону поблизу Дуклинського перевалу. І хоч криті лісом Карпати не нагадували суворих Альп, вкрай утомлений Ілія бурчав роздратовано. «І в чому сенс? Однаково гори!» «А, не скажи!» Гоцик заліз на каменюку, вдивлявся у широку заповнену автівками трасу. «Отут твої гори і залишаться, а нам на південь!» Зіскочив на землю, поправив рюкзак, розсміявся легковажно. «До Угорщини якихось 80 кілометрів, мамо рідна, плюнути і розтерти. За пару днів гуляш куштуватимемо». «Я б зараз поїв», – сказав Ілія, із запитанням зиркнув на Гоцика. «Можна?» Дорога усе розставила на свої місця ще у перший день подорожі. Без гикавки прикінчили Іліїні запаси, і Гоцик постановив: сало і сухарі – НЗ. Коли гроші і сили скінчаться, тоді сало дістанемо. А доти аборигенів на харч розводитимемо. «Як?» – спитав тоді недовірливий Ілія. «Та як? Безсоромно й упевнено», – спокійно відказав Гоцик. Задумався. «Легенда потрібна. Я глухонімий. І бідні ми, бідні брати. А батьків у нас немає, померли. А ти мене ведеш? А куди ж ти мене ведеш? Може до моря? Бо ти моря ніколи не бачив», – запропонував Ілія, хоча ідея братерства здалася безглуздою. «Аж нічогісінько спільного. Годі шукати». «Фігня. Не проканає», – скривився Гоцик. «Легенда має викликати у місцевого населення співчуття і довіру». «Море. І чим глухонімому допоможе море?» «Ні. Ти мене ведеш до ромів. мовляв, остання надія, бо чув, що іспанські роми ще ті відьмаки –